legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 czerwca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W siedzibie MSWiA dyskutowano o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo w czasie wakacji. Za chwilę o wnioskach ze spotkania służb. Rosja i Pekin mówią jednym głosem w sprawie rozwiązania kryzysów w Wenezueli i Korei Północnej. W Sosnowcu otwarto nowoczesny oddział, który ma pomóc pacjentom po ciężkich zatruciach. Przygotowania służb do wakacji idą dobrze. Bezpieczeństwo podczas sezonu letniego powinno być na najwyższym poziomie, mówią władze MSWiA. W siedzibie resortu rozmawiali o tym przedstawiciele m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, GOPR-u oraz organizacji harcerskich. Wiadomo już m.in., że we wszystkich powiatach będą punkty kontroli autokarów. Zwiększone patrole policjantów zostaną wysłane też do miejsc wypoczynku. Komendant główny Jarosław Szymczyk poinformował, że od początku roku do czerwca utonęło w Polsce 96 osób, w analogicznym okresie ubiegłego roku 171, ale wtedy wcześniej była ładna pogoda. Te liczby pokazują, jak ogromne żniwo tych wielkich tragedii zbiera co roku woda w trakcie wypoczynku. Stąd też blisko 600 policjantów specjalnie przeszkolonych do tego, aby pełnić służbę na akwenach, w łodziach policyjnych, których mamy w dyspozycji ponad 300. Wszyscy ci funkcjonariusze i ten sprzęt będą wykorzystywani do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo. Stan przygotowań ocenił też komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich osób będzie codziennie 5100 strażaków w 501 jednostkach ratowniczo-gaśniczych, ale w okresie wakacyjnym ilość tych jednostek zwiększamy o posterunki czasowe. Będzie dodatkowo 30 takich posterunków. W czasie wakacji codziennie na drogach o bezpieczeństwo ma dbać kilka tysięcy policjantów. Z kolei nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w górach będzie czuwać prawie 1000 ratowników. Takie postępowanie nie licuje z godnością senatora. Tak marszałek Izby Stanisław Karczewski ocenia internetowy wpis senatora Waldemara Bąkowskiego, który zestawił zdjęcia Adolfa Hitlera i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Stanisław Karczewski w rozmowie z telewizją Polsat News zapowiedział, że zwrócił uwagę Waldemarowi Bąkowskiemu w tej sprawie. Podkreślił, że w marcu tego roku senator Bąkowski został zawieszony w prawach członka PiS i klubu parlamentarnego tej partii. Teraz zagranica. Rosja i Chiny będą współpracować w sprawie rozwiązania kryzysów w Wenezueli i Korei Północnej, podała agencja RIA Nowosti. Wcześniej o globalnych problemach i dwustronnej współpracy rozmawiali w Moskwie przywódcy obu państw. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. Moskwa i Pekin potwierdziły wspólne stanowisko w sprawie kryzysu na Półwyspie Koreańskim. Władimir Putin i Xi Jinping oświadczyli, że kwestia północno-koreańskich programów jądrowych i zbrojeniowych może zostać uregulowana jedynie na drodze dyplomatycznych negocjacji. Jednocześnie wezwali Stany Zjednoczone i Koreę Północną do kontynuowania pokojowego dialogu. Przywódcy obu państw podkreślili, że w ten sam sposób powinna zostać rozwiązana trudna sytuacja wokół Wenezueli. Rosja i Chiny opowiadają się za powstrzymaniem się innych państw od ingerowania wewnętrzne sprawy Wenezuelczyków. Moskwa i Pekin nadal będą wspierać irański program jądrowy i zawarte wcześniej porozumienia z Teheranem. Wizyta szefa Chińskiej Republiki Ludowej w Rosji potrwa do 7 czerwca. Weźmie on udział w rozpoczynającym się w Petersburgu forum ekonomicznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Nowoczesny oddział toksykologii otwarto dziś w wielospecjalistycznym szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Będą tam trafiać pacjenci z ciężkimi zatruciami, także po dopalaczach z kilku regionów, mówi dyrektor szpitala Alicja Cegłowska. Na ten oddział będą trafiali chorzy z województwa śląskiego, to na pewno, ale również z opolskiego i części województwa małopolskiego. A tak naprawdę każdy, kto będzie tego potrzebował. Więc jeżeli ktoś będzie potrzebował również z innych miejsc Polski naszej pomocy, będzie przyjęty do tego oddziału. Nowy oddział zastąpi dotychczasowy, działający w likwidowanym Sosnowieckim Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. To był serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Drodzy Państwo, grają siatkarki, grają piłkarze, jest w czym wybierać. Miłośnicy futbolu od mniej więcej kwadransa śledzą to, co dzieje się na Estadio do Dragao. Tam Portugalia gra ze Szwajcarią w półfinale Final Four Ligi Narodów. Nie wszyscy są zwolennikami tych rozgrywek, niepewna jest ich przyszłość, ale ktoś pierwszą edycję musi wygrać. Na razie w Porto 0-0. Jutro z kolei zagrają Anglicy i Holendrzy. A w siatkarskiej Lidze Narodów Polki grają właśnie z Belgijkami. Po dotkliwej dość porażce z Serbią zawodniczki Jacka Nawrockiego Śląskiego znów chcą wygrać. Jak na razie idzie im jak trzeba, bo pierwsza partia padła łupem właśnie biało-czerwonych, a w drugiej też prowadzą 17-16. A teraz o innej naszej kadrze, dlatego wróćmy na moment do piłki nożnej. Niespełna dwa dni pozostały do rozpoczęcia trzeciego meczu Polaków w eliminacjach Euro 2020. W Skopie zagrają z Macedonią Północną, a na miejsce dotrą jutro koło 3 po południu. Piłkarze walczą o miejsce w kadrze, bo każdy chciałby dostać swoją szansę. Maciej Rybus. Każdy przyjechał z energią, każdy chce zagrać i wygrać. Mieliśmy tutaj sporo czasu, więcej, żeby potrenować jakieś schematy, stałe fragmenty gry, więcej taktyki, bo zawsze jak przyjeżdżamy na kadrę, to jest 2-3 dni, rozruch jakiś, dziadek i mecz jeszcze. Niektórzy grają w niedzielę mecze ligowe i tak naprawdę nie ma czasu dobrze potrenować, a tutaj to zgrupowanie jest dłuższe i treningi naprawdę są fajne, ciekawe. To dobrze, nawet bardzo dobrze, ale też pamiętajmy, że zgrupowanie przed mundialem też było dłuższe. A teraz jeszcze trzy słowa o piłce klubowej. Mistrz Polski nie próżnuje na rynku transferowym. Piast Gliwice zdążył już dzisiaj sprzedać do Korony dość leciwego Michaiła Papadopoulosa, a kupić 21-letniego Sebastiana Milewskiego z Zagłębia Sosnowiec. Z kolei Krakowia liczy chyba na hiszpańską magię, która poniekąd już się w Ekstraklasie objawiła. Pasy sprowadziły Rubena Lopeza Łeskę, czyli Rubio, a Rubio to rodzony brat Carlitosa, tego z Legii. O Marcinie Gortacie rzadko wspominamy już w kontekście NBA, ale jego nazwisko bynajmniej nie zniknęło. Były zawodnik m.in. LA Clippers i Phoenix Suns został przewodniczącym nowo powstałego Związku Zawodowego Koszykarzy. Związek Zawodowy Koszykarzy został powołany przede wszystkim po to, żeby chronić zawodników i być taką jedną wielką rodziną, gdzie każdy każdego będzie wspierał. Moim głównym zadaniem będzie to, żeby po prostu być dostępnym dla każdego młodego i starszego zawodnika, żeby pomóc doradzić w sytuacji, kiedy taki zawodnik znajduje się w takiej sytuacji patowej. Będę się na pewno koncentrował na budowie i pomocy tym zawodnikom, nie tylko na parkiecie, ale również poza parkietem. Dać im jakiś pomysł, ewentualnie nie tylko na siebie, ale na jakąś dalszą karierę. Pomysł na sprzedanie siebie gdzieś dalej, gdzie mogą z tego mieć korzyści. I myślę, że są to rzeczy, które w Polsce nigdy nie było. Chciałbym, żeby naprawdę ci zawodnicy zaczęli wykorzystywać swój potencjał. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później miejscami duże, głównie po południu, za wyjątkiem pasa od Pomorza przez Kujawy po wschodnią Wielkopolskie i Łódzkie wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna od 25-28 stopni na wschodzie, w kotlinach sudeckich, miejscami w centrum i nad morzem, do 29-31 na zachodzie i północy kraju. Najchłodniej będzie na Podhalu i Półwyspie Helskim, około 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Piosenki Świata. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewamy z Agatą Steczkowską. 9 czerwca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią chór Agaty Steczkowskiej, kwartet wiolonczelowy Czelomaniacs oraz warszawski chór chłopięcy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Polskie Radio Dzieciom. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Około 100 lat temu amerykański dziennikarz komunistyczny John Reed napisał książkę 10 dni, które wstrząsnęły światem, poświęconą rewolucji bolszewickiej i powstaniu ustroju komunistycznego. 90 lat później jeden z najwybitniejszych, najbardziej wpływowych polityków amerykańskich, były speaker Izby Reprezentantów, Newt Gingrich, nakręcił z kolei film dokumentalny pod tytułem 9 dni, które zmieniły świat. Oczywiście tytuł filmu Gingricha nawiązywał do tytułu książki Reeda i opowiadał nie o powstaniu, ale o upadku komunizmu. I zdaniem Gingricha te 9 dni, które zmieniły świat, które zadecydowały o upadku systemu totalitarnego, to były te dni, w których odbywała się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Akurat w tych dniach obchodzimy 40. rocznicę tego wydarzenia i właśnie temu poświęcony będzie dzisiejszy nasz program. A teraz posłuchajmy utworu zespołu 2TM23. Grzegorz Górny, Klub Trójki. W tych dniach między 2 a 10 czerwca obchodzimy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Zdaniem wielu historyków była to jedna z najważniejszych dat w dwudziestowiecznej historii Polski. Dlaczego? Właśnie dlaczego? O tym rozmawiał będę z moimi dzisiejszymi gośćmi, a są ze mną w studiu znawcy życia i dorobku Jana Pawła II, pan profesor Kazimierz Szałata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. I dr Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Zanim jednak przejdziemy do znaczenia tej pielgrzymki, to może chciałbym, żebyście się panowie podzielili swoimi osobistymi wspomnieniami z tamtego okresu. Oczywiście wtedy moi goście znajdowali się w różnym wieku, ale pan profesor jako starszy był wtedy i towarzyszył Janowi Pawłowi II w kilku miastach, Częstochowie, Krakowie, Warszawie. No tak, i wtedy byłem młody. Wszystkich nas straszono. Trzeba być jak najdalej od tych tłumów. Ale nikt z nas nie stawiał sobie pytania, czy powinniśmy być z Ojcem Świętym, czy nie. To było tak oczywiste. I tak myślę po tych 40 latach, że my w ogóle jesteśmy, nasze pokolenie, my jesteśmy wielkimi szczęściarzami, dlatego że jakby w środku naszego życia wydarzyło nam się. Mieliśmy naszego papieża, który zmienił historię Polski, ale również zmienił historię świata, który jest autorem prawdziwej rewolucji, która przebiegała przez człowieka, który dostrzegł człowieka, wypromował go. Myśmy się wszyscy poczuli dowartościowani. To spotkanie pierwsze na lotnisku już. Jakaż to była promocja Polski, naszego narodu, naszej historii, a później spotkanie na Wielkiej Mszy Świętej, pierwszej, kiedy zobaczyliśmy, jak nas jest dużo, mimo iż nas straszono, i każdy z nas uświadomił sobie, że Ojciec Święty przyjechał do mnie, mówi do mnie. Zmieniła się całkowicie perspektywa, jakby przekroczyliśmy próg marksistowskiego myślenia o masach, w którym człowieku ty jesteś niczym, jesteś niczym, jesteś elementem masy, nie masz żadnego wpływu, możesz tylko płynąć z nurtem rzeki, a tutaj przyjeżdża do nas, przychodzi do nas ktoś tak ważny, jak następca świętego Piotra, i mówi do mnie, mówi do kolegi, mówi do mojego proboszcza, mówi do mojego nauczyciela, do mojego profesora. To była wielka lekcja dla mnie. Ja studiowałem wtedy filozofię personalizmu, prawdziwego personalizmu. I ja uświadomiłem sobie, że w tej ogromnej masie, w każdym z nas papież odkrył człowieka, odkrył coś niesłychanie ważnego. Nie wiem, jak wyglądałby świat, jak wyglądałaby Polska, jak my byśmy wyglądali, gdyby nie tamta pierwsza wizyta, pierwsza pielgrzymka, na którą tak bardzo czekaliśmy właściwie od wyboru. My czekaliśmy od wyboru. No teraz co? Teraz papież przyjedzie do Polski i musi się coś zmienić. I zmieniło się. Dzięki Bogu. Pan doktor raczej tak nie pamięta tak świadomie tej pielgrzymki. Nie, no, trochę pamiętam, tylko że ja miałem wtedy 6 lat i pamiętam, że witałem z moimi rodzicami papieża na Wawelskiej w Warszawie. Pamiętam tylko jedną rzecz taką. To byliśmy blisko gdzieś. Widocznie tak. Natomiast nie byłem na żadnej liturgii, ale jedną rzecz pamiętam doskonale, to jest takie wspomnienie, które mi się kojarzy osobiście z pierwszą pielgrzymką. Ludzie szli po ulicy i nieśli drabiny, żeby móc wejść wyżej. I ja się zastanawiałem i nawet zadałem chyba mojej mamie pytanie, no właściwie po co ci ludzie niosą te drabiny, bo no, ja byłem jakby poza moją percepcją dziecięcą. Także tyle pamiętam osobiście, natomiast powiem szczerze, że już z kolei z doświadczenia historycznego po prostu już wydaje mi się, że obejrzałem no co najmniej kilkanaście godzin materiału rozmaitego, część wielokrotnie z tej pielgrzymki, no i jest to, do tej pory robi to wrażenie, zresztą eksperymentuję na moich studentach, na nich też to robi wrażenie, co się wtedy działo i jak to wszystko wyglądało, jaki to był zupełnie inny świat i jak wiele się jednak zmieniło od tego czasu. Ja być może skoryguję to, co powiedziałem, bo myśmy wiedzieli, że wszystko się zmieni. Nie! Myśmy zauważyli już wtedy, kiedy byłem przy Wawelskiej i kiedy czekaliśmy na papieża i patrzyliśmy na siebie nawzajem, że już wszystko się zmieniło. Już wtedy, kiedy papież wylądował na lotnisku, już wszystko się zmieniło w Polsce. I niewątpliwie był to taki powiew Ducha Świętego i taki mocny jakby zaczerpnięcie siły wewnętrznej. Myśmy naprawdę czuli się zmienieni, z podniesionymi głowami, uśmiechnięci. Jakby zupełnie w innym świecie znaleźliśmy się, wracając po pierwszej tej wielkiej, pamiętnej liturgii mszy świętej przed grobem nieznanego żołnierza. Dlatego tak chętnie wracaliśmy tam pod ten krzyż. Ale to, że może się coś zmienić, to już podejrzewano na Kremlu. Tak wynika z archiwów sowieckich. Dlaczego więc komuniści w ogóle zgodzili się na tą wizytę, dr Paweł Skibiński? No, mówiąc zupełnie szczerze, to my do końca nie wiemy. To jest, wszystkie nasze racjonalizacje tej decyzji opierają się na założeniu, że to, co nam opowiadali potem komuniści, jest prawdziwe. Ja mam duże wątpliwości, kiedy komunista mówi prawdę, w związku z tym mam wątpliwości również co do tych racjonalizacji, które czynimy w tej kwestii. Jedno jest pewne, to było niezwykłe wydarzenie także dla bloku sowieckiego z dwóch powodów. Po pierwsze, papież przyjeżdżał do bloku po raz pierwszy, mimo że Paweł VI miał chęć, prosił o możliwość wjazdu w roku 1966, gdzie Gomułka mu odmówił, pośrednio oczywiście, nie bezpośrednio, ale no, nie wpuścił papieża. Natomiast warto zwrócić uwagę, że komuniści i Kreml bardzo obawiali się samego faktu wjazdu papieża na teren bloku. I trzeba powiedzieć, że ja mam wrażenie, no nieodparte, im bardziej się temu przyglądam, tym większe, że to nie jest zupełnie racjonalny stosunek do tej kwestii. To nie jest tylko kwestia rzeczywiście zdarzających się, zwłaszcza po stronie służb specjalnych, takich racjonalnych, rzeczowych analiz, co to może zmienić, jakie mogą mieć skutki. Ja mam wrażenie, że coś jest w tym takiego, co na pograniczu egzorcyzmu. To znaczy, że wjechanie głowy Kościoła katolickiego na teren bloku było traktowane przez kierownictwo komunistyczne troszkę jak rodzaj, powiedziałbym, egzorcyzmowania spod ich władzy, nie racjonalnego jakiegoś oddziaływania na mechanizmy sprawowania władzy komunistycznej, tylko czegoś o charakterze na wpół nadprzyrodzonym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że co jest niezwykłe, to fakt, że prawdopodobnie Gierek nie skonsultował ostatecznej decyzji potwierdzenia prymasowi Wyszyńskiemu wjazdu papieża na teren Polski. Sądzić tak można z bardzo nerwowej reakcji Moskwy, która postanowiła przywołać Gierka do porządku po tej decyzji. I trzeba powiedzieć, że decyzja ta była bardzo mocno krytykowana także przez innych liderów państw komunistycznych, którzy mieli do Gierka pretensje o dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego ta pielgrzymka trwa 9 dni, a nie na przykład 2? I o drugą rzecz, to znaczy, dlaczego transmituje się msze papieskie. I to były dwie i wszystkiego tego do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlatego że nawet decyzja wpuszczenia papieża no nie do końca pociągała za sobą te wszystkie pozostałe elementy. Wydaje się, wiemy dokładnie, w którym momencie zostało przesądzone to, że papież przyjedzie na 9 dni. Komuniści się na to godzą w momencie, kiedy udało im się wymusić na papieżu fakt nieprzyjeżdżania w maju, tylko na początku czerwca. I wtedy jakby zupełnie bezrefleksyjnie przyjmują, no to a tam 9 dni to jest zupełnie nie ma znaczenia. A dlaczego bali się maja? Maja się bali też z powodów, no, tylko pozornie racjonalnych, trzeba powiedzieć. To znaczy bali się, ponieważ w maju przypadało uroczystość świętego Stanisława, biskupa męczennika, który został zamordowany przez króla. Co dla komunistów było jednoznacznie interpretowane, znowu w jakimś takim pokracznym skrócie myślowym, że skoro to była ofiara władzy świeckiej, to zostanie to przez naród jednoznacznie zinterpretowane, że to jest święto ku czci ofiary władzy komunistycznej. Ja mówiłem zupełnie szczerze, do tej pory tej logiki do końca nie jestem w stanie zrozumieć, mimo że, jak mówię, na co dzień obsuję z tymi dokumentami. Ja nie jestem historykiem, ale tak przypominając sobie te takie sprzeczne komunikaty, które płynęły ze strony władzy, miało się wrażenie, że władza się chyba pogubiła. Tym bardziej, że Gierek chciał uchodzić za takiego trybuna ludu, no i wiedział, co lud czuje, na co lud, czego lud oczekuje. I no i tutaj chyba trochę było, ta władza była bez wyjścia i zresztą to się widziało w Warszawie, jak reagowały służby. Ci milicjanci, którzy ganiali nas, kiedy chcieliśmy złożyć kwiaty pod grob nieznanego żołnierza, pamiętam taką historię, nie pamiętam z jakiej, a chyba 3 maja, to nas gonili aż do placu bankowego dzisiejszego. Ci sami policjanci byli tak nieśmiali i naprawdę nie wiedzieli, jak się zachować. I właściwie tak, gdzieś nie chcieli kogoś puścić, ale taki ministrant mały stał i oczywiście jak ten ministrant powiedział, nie, proszę tutaj wpuścić, proszę zrobić przejście, oni reagowali natychmiast tak ulegle i miało się wrażenie, że po prostu no nie było tego poczucia pewności ze strony władzy. Na pewno był jakiś taki rachunek zysków i strat. Możemy sobie pozwolić na to, nie możemy na to, tu stracimy. Ja mam wrażenie takie, ale to jest tylko moje wrażenie, bo nie jestem historykiem, nie badam dokumentów, że władza znalazła się w sytuacji bez wyjścia, trochę się pogubiła. To było już niemożliwe. To było niemożliwe. Mamy swojego papieża. Euforia w całym kraju. Wszyscy czekają od pierwszego dnia, kiedy przyjedzie. Więc oczywiście nie z okazji świętego Stanisława. No już z dwojga złego niech będzie trochę później, ale i tak Ojciec Święty przeorał swoim słowem właściwie całą Polskę wzdłuż i wszerz. Prawie tyle, ile było można zrobić przez te 9 dni zostało zrealizowane. Nawiasem rzecz biorąc, to papież przyjechał w czerwcu, ale w związku z jubileuszem świętego Stanisława. Tak. No, jak stwierdził, no skoro przyjeżdża papież, to można ten jubileusz przedłużyć do czerwca i w związku z tym tak to zostało zrobione. W związku z tym komuniści nawet tej pozornej, tego pozornego zysku propagandowego nie uzyskali. Ja naprawdę nie rozumiem ich logiki. Oni rzeczywiście, to się zgadzam z panem profesorem, oni byli w sytuacji ze swojego punktu widzenia bez wyjścia, dlatego że znaleźli się w bardzo, z jednej strony bardzo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, z drugiej strony byli bardzo mocno naciskani przez Moskwę, z trzeciej strony potrzebowali wizerunku zachodnioeuropejskiego i no nie poradzili sobie ewidentnie w tej sytuacji, na szczęście. No ja pamiętam, jak towarzysz Gierek nawet z dumą mówił, nie można zapominać, że to socjalistyczna ojczyzna, socjalistyczna Polska wydała papieża. No zresztą była taka słynna anegdota, być może to prawda, że Edward Gierek na wieść o wyborze Karola Wojtyły na papieża miał wykrzyknąć Jezus Maria. Nie jest wykluczone, no, był człowiekiem ochrzczonym. Natomiast kiedy zebrało się biuro polityczne, żeby przedyskutować po wyborze Jana Pawła II sytuację, to, i to się pojawia we wszystkich wspomnieniach, Stanisław Kania, który miał wtedy biały garnitur, wylał na siebie czarną kawę. I to wszyscy pamiętają do dziś jako najważniejszy element tamtego spotkania. No jak oni to przeżyli, na szczycie. To stres, szok. Rzeczywiście dla nich to było szokujące, a jeszcze bardziej, zresztą Gierek powtarzał to później wielokrotnie, na przykład w rozmowach właśnie z kardynałem Wyszyńskim, że on ma absolutne przekonanie, że za decyzję wpuszczenia papieża na teren PRL zapłaci politycznie. No i rzeczywiście trochę tak się stało, to znaczy w niecałe półtora roku później Gierek już nie jest pierwszym sekretarzem Kacyk, PZPR. Pan profesor był wtedy na Placu Zwycięstwa, kiedy Jan Paweł II wypowiadał te chyba najbardziej znane słowa z tej pielgrzymki. Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. I czy kiedy papież wypowiadał te słowa, pan i zebrani tam razem z panem mieli świadomość, że rzeczywiście coś się odmieni? Była ta świadomość tego? To znaczy, ja doskonale pamiętam ten dreszcz, który przeszedł po plecach, bo najpierw widzimy te ogromne rzesze ludzi i to wezwanie Ducha Świętego. Widzieliśmy, że dzieje się coś bardzo, bardzo ważnego i wszyscy czekają na zmianę. Czekają na to, by nabrać trochę mocy wobec, bo myśmy żyli w takiej niemocy, w takim stłamszeniu komunistycznym. Jak powiedziałem, lansowano teorię mas, w której jednostka nie ma żadnego znaczenia. I tu czekaliśmy na jakąś siłę, na jakąś moc, którą Ojciec Święty przywołał. Dla mnie to był najmocniejszy moment w homilii i bardzo się zdziwiłem, kiedy podobno w raportach UBEK-ów nie zauważono tego momentu. To znaczy nie było tego wyczucia. Wszyscy się przerazili, kiedy usłyszeli, że gdzieś tam od Parku Saskiego rozpoczyna się śpiew My chcemy Boga. Podobno to przeraziło tych wszystkich, którzy tam pilnowali prawomyślności słowa papieża. To ich, ta reakcja tłumu, ale myślę, że dla ludzi wierzących, którzy naprawdę przyszli po to, żeby spotkać się z następcą świętego Piotra, ten moment był najważniejszy. Ten moment był przełomowy, bo myśmy poczuli wtedy moc Ducha Świętego z taką mocą, z taką siłą przywołany przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja do dzisiaj z podziwem słucham tych powtórek. Ostatnio mieliśmy wiele okazji tej modlitwy, przejmującej modlitwy, tak bardzo przejmującej, że ona musiała wszystko w nas zmienić, bo prawdziwa rewolucja dzieje się w człowieku. Komuniści zrobili wszystko, stłamsili człowieka, natomiast nie udało się przeorać ludzkich serc. A to, co zrobił Ojciec Święty, to obudził to, co w zalęknieniu chowaliśmy w naszych sercach. Nie straciliśmy, ale chowaliśmy. To właśnie na czym polegała przełomowość tej pielgrzymki, że ona zmieniła świat? Czy właśnie na tym, o czym mówił przed chwilą pan profesor, czy też są jeszcze jakieś inne czynniki? Znaczy ona, trudno mi jest powiedzieć, jak wiele serc zostało zmienionych, bo myślę, że na pewno mamy potwierdzenia wielu konkretnych osób, które mówią o zmianie, które zaszły w nich. To znaczy, że to doświadczenie zmieniło ich osobiście. Natomiast ewidentnie ta pielgrzymka zmieniła bardzo wiele, jeśli chodzi o zarówno Kościół w Polsce, jak i Polaków. A okazało się, że to ma później znaczenie także dla naszych sąsiadów i dla całego świata. Jeśli chodzi o Kościół w Polsce, to niewątpliwie ta pielgrzymka koronowała jakby dwa procesy i muszę powiedzieć, że miał tego świadomość na pewno Jan Paweł II. On to tak o tym myślał, o swoim pobycie w Polsce w ten sposób myślał. To znaczy, po pierwsze, to papież mówił i czynił gesty i nawiązywał do bierzmowania narodu. To jest koncepcja, która jest trudna do ogarnięcia nawet umysłem, ale to jest po prostu w koncepcji papieża dopełnienie chrztu Mieszka z 966 roku. Papież tak myślał o swoim pobycie. Wielokrotnie do tego nawiązuje zresztą w wypowiedziach, między innymi na Placu Zwycięstwa. I po drugie, papież też na Placu Zwycięstwa wspomina, że dopełnia program milenijny prymasa Wyszyńskiego. I to jest program właśnie odnowy moralnej, to znaczy zmiany człowieka, wewnętrznej zmiany człowieka, co ma przynieść w domyśle zmianę również społeczną, zmianę być może nawet polityczną. I to jest wyrażone wprost przez papieża, on tego nie ukrywa. Przy czym jest, ten przekaz jest pozbawiony agresji w stosunku do władz. To jest, myślę, że coś, co zaskoczyło też rządzących. I tak można mówić o tej zmianie. Ona jest w związku z tym, ale jest wiele takich rzeczy, które można socjologicznie nawet opisać. Na przykład coś, co prawdopodobnie wykracza nawet poza granice bloku. Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej. To znaczy ja w roku 79, a i później, nie spodziewam się wielu miejsc na świecie, także poza blokiem komunistycznym, w którym można byłoby powiedzieć o tak wyraźnej obecności krzyża. Krzyż na Placu Zwycięstwa w środku stolicy komunistycznego państwa, to jedno, ale następnego dnia na krakowskim przedmieściu odbywa się scena z udziałem około 300 tysięcy ludzi, z których prawie każdy ma drewniany krzyż rozdany w parafii albo przyniesiony z domu i oni, wszyscy ci ludzie wznoszą te krzyże nad głowami po to, żeby papież poświęcił je i te zdjęcia dodajmy do tego, że ta pielgrzymka jest transmitowana przez 1300 ekip dziennikarskich. No proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda. To znaczy, nawet dzisiaj, jakbyśmy powiedzieli, w jakiejś stolicy państwa europejskiego 300 tysięcy ludzi z krzyżami czeka na to, żeby papież poświęcił te krzyże, no... Myślę, że robiłoby to wrażenie, a wtedy robiło tym większe. No właśnie, bo to była ogromna promocja naszego kraju i też ta pielgrzymka pozwoliła troszkę zmienić sposób myślenia o Polsce, bo Polska, tak jak inne kraje bloku komunistycznego, były postrzegane jako właśnie takie zniewolone narody, które nie mają nic do powiedzenia. Zresztą nie ukrywajmy, niewiele wiedziano o tym, co tutaj się u nas dzieje. I teraz oczy całego świata zwrócone są na ten kraj komunistyczny, w którym pojawi się papież, zobaczymy, co tam będzie. A tu tłumy, a tu miliony ludzi, a tu rzesza młodych studentów, uczniów, którzy czekają z krzyżami na pobłogosławienie krzyży każdego człowieka, to znaczy pobłogosławienie każdego człowieka. To musiało dać dobry efekt i zmienić myślenie o Polsce i włączyć trochę Kościół Polski do Kościoła Powszechnego. Myśmy byli izolowani. Niestety byliśmy izolowani. Te informacje przepływały, to zresztą do dzisiaj możemy obserwować brak przepływu informacji. Ja mam wielu przyjaciół w Szwajcarii, we Francji i patrzę, że oni nie bardzo potrafią zrozumieć tego, co się u nas dzieje, dlatego że mają taki okres, o którym niewiele wiedzą. Co się działo, jak to się dzieje, jaki to był komunizm w Polsce, skoro była taka wizyta, skoro tylu ludzi wiernych witało papieża. My to potrafimy zrozumieć, natomiast nie wszyscy. Ja myślę, że to były obrazy, które musiały szokować, ale też w pozytywnym sensie. To był zupełnie inny obraz niż spodziewano się. Zresztą spodziewano się, jak wiemy, rzeczy bardzo dziwnych, strasznych, nie wiadomo, co to się stanie. No, stało się to, co się stało i dzięki Bogu, że się stało. Ja tylko powiem, że ten obraz miał konkretny wpływ na ludzi, którzy decydowali o losach świata. Transmisję z Polski oglądał bardzo uważnie ówczesny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. I jego doradca Paul Kengor pisze, że Reagan sam nawiązywał do tych obrazów, kształtując swoją kampanię wyborczą. To znaczy nie bezpośrednio, nie odwoływał się wprost, ale jak stwierdził, no, zaostrzył przekaz dotyczący polityki wobec Związku Sowieckiego ze względu na to, co się działo w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że uznał, że ma szansę na odzew swojej polityki skierowanej, no, przeciwko blokowi sowieckiemu w społeczeństwie, które tak reaguje na przyjazd papieża. Tutaj pan doktor wcześniej wspominał o tej scenie bierzmowania dziejów narodu. Pan profesor był wtedy w Krakowie. Jakżeście odebrali tą scenę bierzmowania dziejów narodu, bo czegoś takiego nigdy w historii Kościoła nie było. Żaden teolog nigdy o tym nie mówił, żaden papież nigdy tego nie zrobił. No to jest to, co pan redaktor powiedział, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Były wydarzenia, które jakby przygotowywały nas, wydarzenia niezwykłe, jak choćby właśnie jubileusz tysiąclecia, jasnogórskie śluby narodu. To był taki czas, jak patrzymy teraz z perspektywy, czas dojrzewania. Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej i to jest jakby kolejny etap, zwieńczenie wysiłków, no, głównie kardynała Wyszyńskiego do tego, żeby ten naród się nie pogubił, żeby mimo tego ogólnego stłamszenia miał swoją twarz, miał swoje serce, miał swoją duszę. I taktyka była genialna poprzez tę ludowość. Kościoła był krytykowany za to. Przez procesje, poprzez manifestacje. Ludzie tego potrzebują. Ludzie, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy nie można manifestować wiary, potrzebują spotkania wspólnego. Potrzebują tej ludowości, tego kulturowego wyrażania swojej wiary. Ja nie wiem, czy myśmy wtedy jeszcze rozumieli, myśmy wszyscy byli w szoku, ja nie wiem, czy myśmy wtedy rozumieli do końca, co się dzieje. Tym bardziej, że Ojciec Święty wyraźnie, jak dzisiaj patrzymy na kolejne pielgrzymki do ojczyzny, przywitał się z nami, uświadomił nam, że jesteśmy narodem, który coś znaczy, a znaczy dlatego, że jesteśmy przy Chrystusie, bo bez Chrystusa człowiek nic nie znaczy i również bez Chrystusa nie znaczy naród. I pierwsza pielgrzymka coś otworzyła wielką, wielką katechezę, a zarazem jakby zamknęła ten etap przygotowania do dojrzałości, do stwierdzenia dojrzałości chrześcijańskiej, która dzieje się poprzez formację. I to trwa w czasie. Ja dzisiaj, jak myślę o tej pierwszej pielgrzymce i o następnych pielgrzymkach, to nie sposób oderwać tego, co się działo w czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, od walki Kościoła o swoją obecność w życiu społecznym naszego kraju od lat 50., lata, zwłaszcza lata 60. To było zwieńczenie, jakby wyglądał Kościół nasz, gdybyśmy nie mieli wielkich, prawdziwych świadków Chrystusa wśród nas. Innym takim ważnym elementem tej pielgrzymki była homilia w Gnieźnie, bo tam Jan Paweł II zarysował taką wizję jedności kontynentu w czasie, kiedy on był podzielony. I wtedy nikomu z polityków ani na wschodzie, ani na zachodzie nie śniło się zjednoczenie Europy, a on już wtedy, w 79 roku o tym mówił. Jak to było odbierane na Kremlu, jak na zachodzie? No, na Zachodzie słuchano tego z uwagą, natomiast chyba bez zrozumienia intencji papieża, natomiast Kreml zareagował nerwowo, a najbardziej nerwowo zareagowali polscy komuniści, którzy... No, jest taka scena opisywana przez Kazarolego, jak Kania z Konkolem, czyli szefem Urzędu do Spraw Wyznań, ścigają go po Gnieźnie i próbują wymusić na nim ocenzurowanie reszty papieskich wypowiedzi, ponieważ co oznaczało to, tam papież mówił m.in. o tym, że jest papieżem Słowianinem i że wypowiada się w imieniu wszystkich narodów chrześcijańskich słowiańskich. Przez słowiańskie on rozumiał również na przykład Węgrów, Litwinów, więc cały region. I no, to było dla komunistów jasne. Papież ingeruje w sprawy innych państw komunistycznych, ba, ingeruje w sprawy Związku Sowieckiego. I tak to było też czytane na Kremlu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że prawdopodobna decyzja o zamachu na papieża zostaje podjęta przez biuro polityczne KPZR we wrześniu 1979 roku, to trudno się pozbyć wrażenia, że odbywa się to między innymi pod wpływem pierwszej pielgrzymki do Polski. No a w ramach tej pielgrzymki niewątpliwie ta homilia gnieźnieńska ma ogromne znaczenie. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. A propos tego, że czasami nie wiemy wielu rzeczy o tej pielgrzymce, albo nie zwracamy jeszcze uwagi, mimo tego, że mówimy niemal bez przerwy w tej chwili, w tych dniach o tym. Arcybiskup Muszyński zwraca uwagę, że w czasie homilii gnieźnieńskiej wypowiedziana jest formuła bierzmowania. Zwykle, tak jak pan redaktor dzisiaj podczas programu sugerował, wiążemy bierzmowanie dziejów z Krakowem. No, wydaje się, że cała pielgrzymka jest tym bierzmowaniem. To też wymaga jakiegoś zastanowienia. Inna rzecz. Centrum Myśli Jana Pawła II pod redakcją Andrzeja Grajskiego wydało teraz niepublikowane przemówienie Jana Pawła II skierowane do ścisłego kierownictwa Episkopatu Polski, które przez 40 lat leżało sobie spokojnie w archiwum. To też jest jakieś nowum. Odkrywamy dopiero pewne konteksty tej pielgrzymki, które do tej pory były przed nami zakryte. I wydaje mi się, że w jakiejś mierze jej treść, jej znaczenie, jej forma jeszcze będzie przed nami odkrywana. Dlatego absolutnie się zgadzam z tym, co tutaj już padło, to znaczy, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski, ale myślę, że w dwudziestowiecznych dziejach Europy na pewno też. Innym miejscem takim ważnym na etapie papieskiej podróży była Częstochowa. I tam z kolei można powiedzieć, że u boku Jana Pawła II pojawił się taki drugi cichy bohater tej pielgrzymki, który właściwie znajdował się w jego cieniu, czyli kardynał Wyszyński. No, kardynał Wyszyński był obecny od Warszawy. To jest... On później zniknie w Krakowie, to znaczy usunie się w cień po to, żeby nie konkurować jakby z papieżem. Natomiast świadomie od samego początku było to założenie. Natomiast pamiętajmy o tym, że kardynał Wyszyński jest... No towarzyszy tak, no to jest dość szokujące. Myślę, że dla obserwatorzy wtedy chyba tego nie zauważyli, ale dla nas po latach jest to bardzo wyraźne. Prymas Wyszyński, który przez lata był tą figurą numer jeden polskiego kościoła, człowiekiem obdarzonym absolutnie niekwestionowanym autorytetem przez ogromną większość polskich katolików, no jest tutaj wyraźnie i bardzo to starannie podkreśla, jest osobą numer dwa podczas tej pielgrzymki. Jednocześnie potrafi się zdobyć na gesty absolutnie dla siebie niezwyczajne, bo mamy chyba wszyscy w oczach taką scenę, która została zarejestrowana podczas pielgrzymki, to znaczy w Gnieźnie z pałacu prymasowskiego wychylają się obaj ci wielcy Polacy i Wyszyński intonuje góralu, czy ci się nie żal, tak? I oni śpiewają z młodzieżą zgromadzoną pod tym Pałacem Gnieźnieńskim, no jak na interreksa, prymasa Polski, bardzo osobę dostojną i taką bardzo poważną w przestrzeni publicznej, to w ogóle jest zupełnie niesamowite. I także Wyszyński ma swoją rolę, ale świadomie taką, powiedziałbym, drugoplanową. Natomiast w Częstochowie rzeczywiście oni się zastanawiają podczas tego spotkania z Radą Główną Episkopatu, co właściwie ta pielgrzymka przyniesie. To jest mniej więcej połowa pielgrzymki. I prymas snuje taką refleksję, że to jest, że msza na Placu Zwycięstwa jest symbolicznym zwycięstwem katolicyzmu i polskości, i on to porównuje bynajmniej nie z żadnymi kontekstami komunistycznymi, tylko z faktem, że papieski ołtarz stanął na miejscu Soboru Aleksandra Newskiego. I to jest ciekawe, bo widać, jakie konteksty, jak szeroko te konteksty w umysłach tych ludzi się snują. A Częstochowa jest ważna też dlatego, że pan profesor był łaskaw mówić o roli pielgrzymki dla Kościoła powszechnego. Ja zwracam uwagę, że bardzo ważne dla samego papieża, a zupełnie nie komentowane przez nas historyków, jest taki fakt aktu powierzenia Kościoła powszechnego Matce Boskiej Jasnogórskiej. W czasie tego aktu papież mówi na przykład takie słowa, żeby Kościół nie pił z zatrutych cystern. I to jest taki przekaz, powiedziałbym, bardzo mocny. Papież apeluje w ten sposób do Matki Bożej, żeby opiekowała się Kościołem, aby zapewnić mu wolność i swobodę działania, ale jednocześnie to nie jest tylko i wyłącznie kontekst bloku komunistycznego. Zresztą Wyszyński z Janem Pawłem II i kierownictwo polskiego episkopatu też to mówi, że to jest, papież mówi, to co dzieje się w kościele w Polsce ma znaczenie światowe podczas tego kuluarowego spotkania. Ma znaczenie światowe, to znaczy, że kościół zachodni także, nie tylko ci stłamszeni chrześcijanie bloku wschodniego, ale Kościół zachodni potrzebuje Kościoła polskiego. Potrzebuje Kościoła polskiego z jednego powodu i to jest bardzo mocny przekaz. Papież mówi dlatego, że Zachód przegrywa ze Związkiem Sowieckim, ponieważ jest rozłożony moralnie. I to jest, znaczy jak myśmy to czytali po raz pierwszy, byliśmy troszeczkę wstrząśnięci, że papież widział to z taką klarownością i mocą. Ja to poruszam dlatego, że prawdopodobnie słuchacze jeszcze nie znają tego tekstu, ale on już jest opublikowany i będzie, myślę, że uzupełniał naszą wiedzę o pielgrzymce. I tu mamy dobre samopoczucie, pojawia się, jesteśmy kimś, kto jest podziwiany, ale zarazem to jest dla nas zobowiązanie. Już od tej pierwszej pielgrzymki, kiedy Polska znalazła się w centrum zainteresowania Kościoła powszechnego. Myślę, że dla wielu to było pierwsze odkrycie takiego kraju, sanktuarium Matki Bożej. To nas wszystkich zobowiązuje, żebyśmy teraz nie zawiedli tych, którzy oczekują czegoś od nas, żebyśmy nie zawiedli, bo przecież to jest naród, który powierzył się Matce Bożej. Ja niedawno leciałem na wybrzeże Kości Słoniowej i pytałem mojego przyjaciela, ponieważ mieliśmy tam różne bardzo ważne spotkanie i kiedy zapytałem, jakie prezenty przywieźć, no ze względu na Jana Pawła II dla pana prezydenta trzeba przywieźć, najlepiej by było, gdybyś przywiózł ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej. No i rzeczywiście jako prezenty zawiozłem ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, a odpowiedź była: tak, tak, to jest umiłowana Matka Boża Jana Pawła II. Ale to a propos tego, że to jest zadanie, a nie przywilej, to ta rola, którą przypisywał Jan Paweł II Kościołowi w Polsce i Polakom w ogóle, no to świadczy o tym chociażby treść homilii tej najsłynniejszej 2 czerwca, gdzie powtarza się taka fraza chyba dwukrotnie, czy my do tego dorastamy? I to jest... Znaczy w ogóle to jest przejmujące wszystko. No i właśnie może z tym pytaniem, czy my do tego dorastamy, zakończmy ten program, zostawmy naszych słuchaczy właśnie z tym pytaniem, czy my do tego dorastamy, myśląc o tym przekazie pielgrzymki Jana Pawła II. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu. Moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Kazimierz Szałata i dr Paweł Skibiński. Dziękuję. Audycję prowadził Grzegorz Górny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Autopromocja Polskiego Radia. Więc ja się raz jeszcze raz pytam po starej znajomości, czy idziecie spać? Nie! To róbcie co chcecie, a ja idę spać. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Jeszcze wam jedno powiem, po nocy dobrze nie widać, ale tak mi się coś zdaje, że Kraków odmłodniał. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Więcej na stronie pielgrzymka79 polskieradio.pl.